דף עין ה' עמוד א' לראיית המחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, זה מופיע בתוספת במסכת שבת, ובפרצי החמזון, אם אין מי שאין לו בגדולי קרקע, או אפילו לא בגדולי קרקע כמו דד, גם כן יש מלאכת דישן מן התורה. רש"י כותב בעין ג' עמוד ב', שחולף חייב משום מפרק, הכוונה שיש בזה איסור דישה. יש כמה דעות, הגמרא אומרת שמי שחולה בהמה עובר על מלאכת דרייס, ויש בזה כמה דעות בראשונים. תחת איזה המלאכה היא נכנסת? מה זה חולה? אז רש"י לומד שחולה זה תולד דדוש. כותבים על תוספות שבמסכת כתובות בדף סמך, כתוב שם בברייס, תני רבי ריינס, גניח יוניק חלב בשבת, מיתיים המפארק הלך היהו, ומוכן צער לגוזר ברבון. שאומרים, התוספות, מדוע הוא צריך לעשות את המלאכה כלך היד, הוא יוניק חלב ישר מהבהמה, זה משונה לגמרי, כלך היד. מדוע שלא נגיד, זה בכלל דרבון. אחר פוסקים יוחד ורבים הלכה כרבים, צריכים לפסוק כחכמים דרבי יהודית, שאין דישה אלו בגדול לקרקע, אז יוצא שכל חולי בהמה זה רק מלאכה מדרבנן, זה רק מלאכה מדרבנן, אז במקום צער לגוז ברבנן. אז התוספות רוצים להכריח מתוך הגמרא שלפירוש הקונטרס צריכים לכאורה להגיד, נראה לפירוש הקונטרס הלכה כרבי יהודה, שיש דישה אפילו שלא בגדול לקרקע מן התורה. אלא אם כן נגיד, התוספות סופרים שזה דרך גודל. ואין הנראה לו אינה. דאף לרבון, נוסם את הרבון, הם מחזיקים לפעק. זה לא כל כך קשה להגיד שזה מלאכה מדרבנן, זה לא כל כך דרך אגב, אבל הדרך אגב, מה שממשיכים להגיד, שלמרות מה שזה איסור דרבנן, עדיין אין לנו להתיר את זה במקום צער להגיד במקום חודש שאין מסתכל על הגז רבון, אלא אם כן, אני קטרתי דיין, חולה אם זה רק מלאכה מדרבנן, כי אין אישה לבגדול הקרקע, והיות שזה כלך היד, אז יוצא שיש כאן תרי דרבנן, זה שבוז דשבוז. שבוז דשבוז במקום חייר, במקום חיילה, במקום צער לגוזר ברבנן. על זה הוא הדרך. התוספות רוצים להגיד שלא צריכים שבוז דשבוז. המקור לכל הנושא הזה של שבוז דשבוז, זה ידוע, זה בגמר בערבים, בדף סמך זין, עמד בייס, בדף סמך חסם, יש שם כמה סיפורים, ההוא ינוקד להשתה בחמים לי. שבזמן התלמוד היה מקובל שצריכים לחוץ את התינוק במים חמים קודם המילה או לאחר המילה. בזמן הזה כבר כתוב בשולחן ערוך שאנחנו לא נוהגים, כן, יש לנו תרופות למנוע שהתינוק לא יחלה. אבל בזמן הגמרא זה היה נחשב כסופק סכנה של מלטילות, מבלי לרחוץ אותו במים חמים קודם המילה או לאחר המילה. וכתוב בגמרא שהם עלו את המילה, הם עלו את התינוק בשבת, ואין להם מים חמים לחוץ את התינוק אחר המילה, מותר לחלל שבת בכדי להכין את המים, כי זה ממש סופק סכנת נפשת. ואני זה כתוב שלחנו שלא עושים כן. יש לנו תשופות לזה. אז כתוב שלא בגמר כמה סיפורים, הלוי נוקי נשתה בחמים, כתוב. מופיע שם הסיפור הראשון בדף סמך זין על הבייס, כתוב שם ששפכו את המים, אבל היה בדירה אחרת באותו החצר, היה בדירה אחרת מים חמים. אז רוב אמר שיובילו את המים החמים מהדירה האחרת. אמרו לו שאין שם ערב, ויש כאן גזירה בדרבנן, שלמה מלך גזר, שאסור לטלטל בחוצר, למרות שמן התורה זה רשוס היוחד הרייסן, אבל כל זמן שלא עשו ערב וחצר, אז אסור לטלטל. אז הגמרא עונה, נו, שיטלטלו על ידי נוכרי. היה שם נוכרי, שיטלטלו על ידי נוכרי. יש מן השערים שלומדים הפשט בגמרא, הרמה מביא את זה בשולחן ערוך בהלכות ערב שבת, שאמרו לנוכרי מותר במקום, במלאכת דאורייתא, במקום מצווה, בכל מקום מצווה. בעליתא לא אמרו לנוכרי מותר אפילו מבלי זה שהיה חוצר שאין מורבס. אפילו היה המקום שהוא סרב דאורייתא, גם כן היה מותר לטלטל. הרמה מצטט את השיטה של הבעליתא, ומייעץ שלא לסמוך על זה, כי רוב הראשון, כל הראשונים כולם לא קיבלו את הדעה של הבעליתא. אז איך אנחנו לומדים את הפשט בגמר? שאם זה תרי דרבון, אם זה חוצר שאין בו רבש, כל איזה טלטל זה רק מדרבון המיתם, תקנה שלו עם המלך, הוא לטלטל על ידי נוכרי, זה שבוז לשבוז במקום מצווה, זה מותר.

אף על פי שחלה בארץ ישראל בזמן הזה זה רק מדרבנן, וגם תרומס המייסס מדרבנן, הרמב"ם כותב על שולחנו פוסק כדעת רמב"ם שתרומס המייסס בזמן הזה דרבנן, ומייסס ירק זה דרבנן, גם אם דין דרבנן זה דרבנן קל, אבל זה לא כל כך קל כמו חלס חוץ לארץ. דווקא בחלס חוץ לארץ קיימת כולה שכזו, שאוכל והולך, ואחר כך מפריש. אז הגמרא שואלת מה יהיה הדין, מישהו לא שעיסו ביונטב, בשבת עשו לו לא שעיסו, זו מלאכה, ביונטב זה גם כן מלאכה, אבל זה אוכל נפש, אז מותר לו לא שעיסו ביונטב, ואם לא שעיסו ביונטב, מותר לו להפריש חולה, היות שהעיסה נתחייבה בחלה ביונטב, כמו שמישהו שוחט בהמה בשבת, עשו לשחוט בהמה, אם שוחטים בהמה ביונטב, אז מתחייבים לאחר השחיטה לתת את המתנות, אז הוא לא חייב לעכב על הכהנים, אז מותר להפריש את המתנות ביונטב ולהגיש את זה, להביא את זה לכהנים. כי נתחייבו ביונטב, אם שחטו את הבהמה בערב יונטב, עשו לתן את הזרוע לא חייב לעכב על הכהנים ביונטב. אם לובשו עיסה בערב יונטב, אז אסור להפריש את החלה ביונטב, רק אם לובשו את העיסה ביונטב. אז הגמרא שואלת, מדוע אסור בחוץ לארץ, בבבל? הבבלי נכתב בארץ בבל. אז הגמרא שואלת, גם בבבל, גם בחוץ לארץ, אסור להפריש חלה ביונטב? איזה עיסה יש כאן? כל המלאכה, כל העיסה של מפריש, תרומס המייסס, בשבת ביונטב, זה בתורס מסכן, אבל אנחנו פוסקים באוכל באוכל ואחר כך מפריש. אז אין כאן בעיה של תיקון מונה, מותר לי לאכול את הכל עכשיו. אז מדוע אסור להפריש חלה ביונטב? בארץ ישראל זה מובן, הכל טבע, אי אפשר לאכול משהו, קודם שמפרישים, קודם שמקדים את התרומס המייסס, אז יוצא שהפרושס המייסס זה מסכן אוכל. אבל בחוץ לארץ, היות שאנחנו פוסקים כהכולה הזאת, שאוכל באוכל, ואחר כך מפריש, אז אין כאן בעיה של מסכן. אז הגמרא עונה שלמרות שכן זה עדיין אסור. אז היה אפשר להגיד על פי פשטוס, שגם מחוץ לארץ יש איסור של טבל, אלא של לבסוף, כשאני מפריש את החלה לבסוף, זה מסכן את האוכל למפרע. יוצא שהפרוש עשה חלה ביונטב, למרות שמותר לי לאכול עכשיו, מותר לי לאכול, כי אוכל בהלך וכך מפריש. אבל סוף כל סוף כשמפרישים, אם לא יפרישו את החלה, יוצא שעבר על איסור של אכילה סטבל, אפילו בחלה מחוץ לארץ. יוצא שההפרשה היא כן מתקנת את האוכל. אבל הגמרא לא, כשתסתכלו בגמרא בית, זה לא משמע שכן השיבו בגמרא. הגמרא משיבה תשובה אחרת. הלא אתה מודה שברגע שמפרישים את החלה, זה נפח להיות ממונו של הכהן. אז מה ענו בגמרא? מדוע לא השיבו שזה עדיין בעיה של מסכן מונו? אז הרמב"ם כאן נראה הבין, ככה כותבים המשכנס יינקי והרס המאיר ועוד אחרינים, הרמב"ם הבין בגמרא שיש כאן שתי בעיות, שיש שני איסורים. יש איסור אחד של מסכן מונה, שזה אפשר לתקן, אפשר לתור את הבעיה של מסכן מונה, על ידי כך שנס נהנה בצד זה ואיכו בצד אחר. ויש בעיה נוספת של נקח הממקה, ברגע שקוראים שם תשומה, ברגע שקוראים שם חלה, זה נפח להיות ממונה של הכהן. אז זה היה, התחיל עם הממונה שלי, ואחר כך כשאני קורא שם חלה, קורא שם תשומה, זה נפח להיות ממונה של הכהן, אז יוצא שיש כאן בעיה של הקנוע, ועושה מאיתם הקנוע. אז אם נגיד שכן, מובן טוב מה שאומרים התוספות שם בגיד מדף למדף, מתי יש בעיה נוספת של נקח הממקה, זה דווקא אם זה טבל ועדיין. אם זה טבל, אז קודם שמפרישים את התרומס המייסס, הכל שייך לי. ברגע שאני קורא שם תשומה, זה שהתשומה נהפכת להיות ממונו של הכהן. ברגע שאני קורא שם מייסר ראשון, זה נהפך להיות ממונו של שבט לוויה. אבל במדומה, כבר הפרשתי את התשומה. מקודם, זה היה מקודם טבל. מישהו הפריש את התשומה, ואחר כך התשומה נפלה לתוך תרובה של חולן. ויש בחולן מאה כנגד התשומה. אז האיסר כבר התבטל, אין כאן בעיה של איסר, יש כאן רק בעיה של ממונו לבטל, אז צריכים להרים, מה זה צריכים להרים? באמס היה מספיק לכתוב צ'ק על הסכום, היה מספיק מיקר הדין לתת כסף כשיבוי התשומה שנפלה לתוך, אלא חכם הבינו שהבעל הבתים יזלזלו בדין שבינם לחבר, אז אמרו, אסור לי לאכול את כל התרובס עד שאני מרים. אבל להגיד שברגע שאני מרים את הסכום שנפל,

אבל בתול דה אין צריך על הגופו, זה מותר מן הטוב רק עושה מדרבנו. אז חשבתי, עלי בדרב שמן גם כן צריכים לחלק. אב מלוכה שאין צריך על הגופו, עושה מדרבנו בתורס מלוכה. זה מלוכה מדרבנו. אבל בתול הדה שאין צריך על הגופו, והרן הסביר שבאמס לא היו צריכים לכל הזה תול הדה בכלל. זה לא דומה לאב. אבל מכל מקום הוא מסיק לבסוף עם ההנחה שלו. זה עדיין עשו מדרבנו, זה מוכח בגמר. אסור מדרבנן, אבל להגיד שזה מלוכה מדרבנן, זה לא ייתכן, היה צריך להיות את הגומר. אסור מדרבנן בתורס גזירה, אז אם להגיד שכן, מבינים טוב. מאפס מורסה זה לא איסא דרייסא שלו. מאפס מורסה זה עושה פסח, עושה פסח רש"י כותב שני פשטים, או שזה בונה או שזה מכה בפטיש. איך שנגיד, להגיד שמאפס מורסה זה אב מלוכה, מסתום לא, מסתום זה תולדה. אז מאפס מורסה זה תולדה של או תולדה של בונה או תולדה של מכה בפטיש, עושה פסח. אם זה לא צריך לגוף, תולדה היא צריכה לגוף, זה רק גזירה. נו, גזירה במקום חולה שהם מסכנה, מה תראים? אבל מחבא, כאן המדורה במחבא, לא מעוניין להשתמש בפחום, אז מחבא אין צריך לגוף עלי בדרב שמן, מחבא מלוכה מדרבנן, מלוכה מדרבנן אנחנו לא מתירים, רק מתירים גזירה דרבנן, לא מתירים מלוכה דרבנן. כשמסתכלים בשולחן ערוך בסימן שידוך חס, מובאים שם כמה שיטות, עד כמה אפשר להקל בכל השם בסכנה, ובכל בסכון הסעבר. הפסק המקובל בשולחן ערוך זה כדס רוב הראשון שבסכון הסעבר לא מתירים איסא דרייסא, רק בכל הגוף, בסכון נפשות ממש. אבל בסכון הסעבר לא מתירים. בתשובה של הספידי יש, הוא כתב תשובה שעכשיו שיש לנו המאירי, ואנחנו יודעים שיש כמה דעות שסוברים להקל בסכון הסעבר, שסוברים שסכון הסעבר גם כן עכשיו בסכון הסנפושס, אולי צריכים לחשוב אחרת, אולי צריכים לחשוב להתיר אפילו מלוכה דרייסא בסכון הסעבר. זה קשה מאוד, הוא מצטט את המאירי במסכת עבודה זרה. המאירי כותב ככה, אבל מי עוד כותב ככה, אז הוא כותב, יש תייסס בתחילת באמצע מסכת סוכה. תייסס כותבים שסכונס עבר נחשב כסכונס נפשס. כל הראשונים כותבים, כל האחרונים כותבים שזה תויס התפוס בתייסס. צריכים להגיע שם לסכונס עין, כי הגמרא במסכת עבודה זרה. התייסס מצטטים את הגמרא במסכת עבודה זרה, שסכונס עין, זמן הגמרא היה נחשב כסכונס כל הגוף. אבל לא סכונס עבר, הוא מצטט עוד מרדכי, המרדכי במסכת שבת מביא את הרבי נתם, שסכונס עבר זה סכונס נפשות. המרדכי לא כתב ככה באמס. וחילוס כבודו של הספידי, שהמרדכי לא כתב ככה. המרדכי מביא בשם רבי נתן, החולה שהאימא שלו בסכנה, הוא מקשיב להרופאים, והרופאים אומרים שקיימת אפשרות שיאבד את העין שלו, שלא נוכל, אם נמתין עד לאחר השבת, קיימת אפשרות שלא נצליח לתקן את העין. אז רבי נתן אמר, שיש כאן סכונס נפושס, החולה יכול למות בגלל הדאגה שלו. אבל לא כותב שסכונס עבר נחשב כסכונס כל הגוף. לפעמים החולה ימות בגלל הדאגה, אז זה סכנת כל הגוף, אז זה ספק סכונה. טוב, זה מחללים את השבת. אבל גם רבי נתן וגם התייסס בסוכה לא כותב ככה, רק המאירי. בדרך כלל, קיים אצלנו כלל שבסופק פיקוח נפושס, סמכים על השיטה, על המיעוט. למרות שרוב הפוסקים סופרים שזה אסור, אבל מיעוט, ככה הסבידי יש מצטט את זה. לא הולכו בפיקוח נפושס אחר הרוב. לא רק ברוב המיעוט אצל האפשרויות של החיוב, אלא גם במחלקת הפוסקים. אם רוב הפוסקים סופרים שאסור לחלל שבת עבור החולה הזה, מיעוט הפוסקים סוברים שמתי לחלל את השבת, אז לא הולכו בפיקוח נפושס אחר הרוב, צריכים לחלל את השבת ולסמוך על הדעות המיעוט, הדעת המיעוט. אבל זה דווקא אם יש כמה ראשונים, יש כמה פוסקים שסוברים ככה, אבל אם יש רק דעה יחידו, אז לא סמכים על המיעוט. כאן רק מצינו את שיטת המאירי, לא מצינו חבורה של ראשונים שמסכימים איתו. אז פידי יש, הוא רוצה להגיד שגם הרבי נתן שבמרדכי, וגם התייסס במסכת סוכה. זה ידוע, התייסס בסוכה זה תויס הדפוס, כשמסתכלים שם בתייס והראש.

חסירה הייתה נקודה של מלאכת מחשבת, ואפילו מדרבנן אי אפשר לקרוא לזה מלאכת. צריכים להגיד שזה גזירה מדרבנן, גזירה מדרבנן, מתירים את זה. ההבדל הזה בין גזירה מדרבנן ובין מלאכת מדרבנן, זה מופיע בתשובה של בקבגה ועוד בדף י' א' עומד בייס. יש במשנה גזירה ליצר חי את המקנה, סומך לך שכר השם מישכח ליצר. זו גזירה מדרבנן. אז בדיוד א' המבייס בשורה הראשונה, יבואי להו קרמלס מי. אומר הבאי היא, זה אותו הדין, לא רק בשביל שרה במלך גם בקרמלס. רוב אומר, זה גזירה וזה גזירה לגזירה. אנחנו פוסקים כרוב. אז כל האחרונים שואלים, הבאי לא ידע את הסוד הזה, שאין גורס מגזירה לגזירה, זה מלא בשס מהכלל הזה. רשי בתחילת מסכת בית זקותי, שזה איסר. לא רק שהחכמים לא החמירו, זה איסר על החכמים. החכמים שגוזרים גזירה לגזירה, אומרים על האיסר של בלטייסט. התורה מרשה לחכמים, ושמרתם משמעת, יעשו משמרת ומשמעת. התורה לא מרשה לחכמים לעשות גזירה לגזירה. יעשו גזירה לגזירה, יעברו על הבלטייסט. הבאי לא ידע את הסוד הזה שגזירה לגזירה, עשו לגזור. כל פנים לא גוזרים. אז כתוב בכל האחרונים בפני ישוע, ספסמס והנסיבס כותב את זה בנחלס יעקב, כולם כותבים, לא, זה לא גזירה לגזירה. מדוע אנחנו אומרים ששבוז לשבוז במוקר מצווה מותר, או שבוז לשבוז במוקר מחודש אין בסכנה מותר. מדוע שלא נגיד שבוז לשבוז זה גזירה לגזירה, גזירה לגזירה זה סתם מותר. אז כולם מחלקים. גזירה לגזירה כוונה, שכמו שקיים אצלנו כלל, מלסדו לשכיח לגוזר רבון. עשו לחכמים לגזור גזירה, הם חיים חוששים פעם אחת, בכל מאה שנה, פעם אחת מישהו יחלל את השבת. אם לא נגזור גזירה, אז אנחנו נגזור גזירה לאסור איזו פעולה על כל ישראל, מפני שאנחנו חוששים שפעם אחת משך מאה שנה מישהו. זה מלסדו לשכיח, עשו להם לגזור גזירה, זה אסור. זה נחשב כגזירה שלא לצורך. להחמיר על כל הקהל, בגלל אחד שיחלל שבת פעם אחת במאה שנה. אז כמו כן גם, עשו לחכמים לגזור גזירה, הם רק חוששים, מה שמניע לחכמים לגזור, להניג את הגזירה, זה מפני שהם חוששים שמישהו יעבור על איסור דרבנן. אז עשו לגזור גזירה לגזירה, משמרת משמרתי ולא משמרת למשמרתי. אין להם הדבר לכך. אבל בשבוז לשבוז, לא גזרו הגזירה השנייה, מפני שהם חוששים שמישהו יעבור על הגזירה הראשונה. שלום המלך גזר את הגזירה שצריכים בגמור השם ובערב עם בדף סמזיין. שלום המלך גזר גזירה שעשו לטלטה בחצה שני מורבס, גזירה אותו ראשו סרם. זה גזירה אותו דרייס. חכמים עשו אמירו ליעקב משם יעשה את המלאכה בעצמו. וכאן מצטרפים שני הגזירות מדרבנן ביחד. עשו לבקש מהנוכרי שיטלטל בחצה שני מורבס, זה שבוז לשבוז, זה לא גזירה לגזיר. כל גזירה נעשית בנפרד, מחשש שמה מישהו יעבור על איסור דאורייתא. כל גזירה במקום המנס היא נכונה, גזירה נכונה. זה נקרא שבוז לשבוז. אז באמס, הבית צודק כאן. החכמים עשו על האוסר ליצר חי במחת סמוך לך שאיך השם ישכח ליצר. זה איסור אותו מלאכת דאורייתא. קרמלס גוזרו מדרבנן בנפרד, שם יטלטל בשביל סרב. לצרף יחד זה שבוז לשבוז, צריך להיקרא שבוז לשבוז, זה לא צריך להיחשב כגזיר לגזור, אז באמס הבית צודק, ככה כותבים הפני ישוע והספסמס והנסיבס, ונחלס ינקים שלו, בספר שלו, אז באמס הבית צודק, אבל סוף כל סוף אנחנו פוסקים כשיט הסרובה, אז רבי קיבייגן מסביר את זה, הוא אומר ככה, כשכל אחד מהסורים מדרבנן, לא נאסר בתורס מלאכת, אפילו מדרבנן זה לא מלאכת, זה רק בתורס גזירה, אז כשמצטרפים יחד שתי גזירות, גזירה וגזירה, זה לא גזירה לגזירה, ככה טוען הבית, זה לא גזירה לגזירה, זה שבוז דשבוז, זה טרי דרבנן אסור. אז כאן נכנס הרובה וטוען, גזירה וגזירה זה יותר מדי, כל מקרה שמצטרפים יחד שתי גזירות, אנחנו מתירים אפילו שלא במקום מצווה. ככה כותב רבי קיבייגה בתשובה, יש מעניין בביור הלוכה של המשנה ברורה, הוא מצטט מתשובת רבי קיבייגה מילה במילה, אבל לא רוצה שידעו העולם, הוא לא מצטט בשם אמרוי, כי הוא משמיט את המסקנה של רבי קיבייגה, הוא לא רוצה להקל כרבי קיבייגה. יש דיון בהלכה, אסור לטלטל, החי נעשה את עצמו, מנת הרחי, מי שיכול ללכת ברגל, נושא את עצמו, מי שמטלטל את התינוק,

הגמרא בדף עין ה' עמוד א' בליאת המחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, זה מופיע בתוספת במסכת שבת, ואולי גם פרצי הקבלזון. אין מי שאין לו בגדולי קרקע, או אפילו לא בגדולי קרקע, כמו דג, גם כן יש מלאכס דישן מן התורה. רש"י כותב, בעין ג' עמוד בייס, שחולף חייב משום מפרק, הכוונה שיש בזה איסור דישה. יש כמה דעות, הגמרא אומרת שמי שחולף בהמה עובר על מלאכת הרייס, ויש בזה כמה דעות בראשונים. תחת איזה המלאכה היא נכנסת? מה זה חולף? אז רש"י לומד שחולף זה תולד דדוש. כותבים על תוספות שבמסכת כתובות בדף סמך, כתוב שם בברייס, טוני רמרינס, גניח יוניק חלב בשבת, מיתיים המפרק הלך היד, הוא במוכן צר לגוזר ברבונו. שאומרים, התויסוס, מדוע הוא צריך לעשות את המלאכה כלך היד, הוא יוניק חלב ישר מהבהמה, זה משונה לגמרי, כלך היד. מדוע שלא נגיד, זה בכלל דרבונו. אחר פוסקים יוחד ורבים הלכה כרבים, צריכים לפסוק כחכמים דרב יהודית, אין די שאלה בגדול לקרקע, אז יוצא שכל חולי בהמה זה רק מלוך מדרבון, זה רק מלוך מדרבון, אז במקום צער לגוז ברבון. אז התוסס רוצים להכריח מתוך הגמרא שלפיר של קונטרס צריכים לחור להגיד, נראה לפיר של קונטרס הלוך יקרב יהודה, שיש די שאפילו שלא בגדול לקרקע מן התורה. אלא אם כן נגיד, התוסס סופים שזה דרך גודל. ואין אני רואה לנו, דאף לרבון, לא עושה מדרבון, הם מחזיקים לפעק, זה לא כל כך קשה, להגיד שזה מלוך מדרבון, זה לא כל כך דרך אגב, אלא דרך אגב, מה שממשיכים להגיד, שלמרות מה שזה איסר דרבון, עדיין אין לנו להתיר את זה במוקם צערי, להגיד במוקם חודש, אם מסתכל על הגז רבון, אלא אם כן, אני קטרתי דיין, חולה אם זה רק מלוך מדרבון, כי אין לי שאלה בגדול לקרקע, והיות שזה כלך היד, אז יוצא שיש כאן, תראי דרבון, זה שבוז דשבוז. שבוז דשבוז במוקם חייר, במוקם חייר, במוקם צער, לגוזר ברבון. אבל זהו הדרכק. התוסס רוצים להגיד שלא צריכים שבוז דשבוז. המקור לכל הנושא הזה של שבוז דשבוז, זה ידוע, זה בגמר בערבים, בדף סמך זיין, עמד בייס, בדף סמך חסם. אנחנו יש שם כמה סיפורים, ההוא ינוקר דשתה בחמימי. שבזמן התלמוד היה מקובל שצריכים לחוץ את התינוק במים חמים קודם המילה או לאחר המילה. בזמן הזה כבר כתוב בשולחן ערוך שאנחנו לא נוהגים כן. יש לנו תרופות למנוע שהתינוק לא יחלה. אבל בזמן הגמרא זה היה נחשב כסופק סקוננם שלו, מולטילות, ומבלי לרחוץ אותו במים חמים קודם המילה או לאחר המילה. וכתוב בגמרא שהם עלו את המילה, הם עלו את התינוק בשבת, ואין להם מים חמים לחוץ את התינוק אחר המילה, מותר לחלל שבת בכדי להחם את המים, כי זה ממש סופק סכנת נפשת. ואני זה כתוב שלנו שלא עושים כן. יש לנו תשופות לזה. אז כתוב שלא בגמר כמה סיפורים, הלוי נוקי נשתה בחמים, כתוב. מופיע שם הסיפור הראשון בדף סמך זיין על הבייס, כתוב שם ששפכו את המים, אבל היה בדירה אחרת באותו החצר, היה בדירה אחרת מים חמים. אז רוב אמר שיובילו את המים החמים מהדירה האחרת. אמרו לו שאין שם ערב, ויש כאן זרם בדרבון, שלום המלך גזר, שאסור לטלטל בחוצר, למרות שמן התורה זה רשוס היוחד הרייסן, אבל כל זמן שלא עשו ערב וחצר, אז אסור לטלטל. אז הגמרא עונה, נו, שיטלטלו על ידי נוכרי. היה שם נוכרי, שיטלטלו על ידי נוכרי. יש מן השארים שלומדים הפשט בגמרא, הרמה מביא את זה בשולחן ערוך בהלכות ערב שבת, שאמרו לדוכר מותר במקום, במלאכת דאורייתא, במקום מצווה, בכל מקום מצווה. בעליתא לא אמרו לדוכר מותר אפילו מבלי זה שהיה חוצר שאין מורבס. אפילו היה המקום שהוא סרב דאורייתא, גם כן היה מותר לטלטל. הרמה מצטט את השיטה של הבעליתא, ומייעץ שלא לסמוך על זה, כי רוב הראשון, כל הראשונים כולם לא קיבלו את הדעה של הבעליתא. אז איך אנחנו לומדים את הפשט בגמר? שאם זה תרי דרבון, אם זה חוצר שקבור רבש, כל איזה טלטל זה רק מדרבון המיטם, תקנה שלו עם המלך, הוא לטלטל על ידי נוכרי, זה שבוז דשבוז במוקם מצווה, זה מותר.

שלעבור על מלוכת בשבת, אי אפשר אלא אם כן עושים מייסה. לחלל שבת בלי מייסה, זה לא נחשב כמלוכת. צריכים מייסה מלוכת. ככה מופיע ברשי, זה מעניין, במסכת סנהדרין. מופיעים כמה פרקים, אלו הן הנסקולים, אלו הן הנסרופים, אלו הן הנערוגים, אלו הן הנחנוקים, ואחר כך במסכת מכות, כהמשך לזה, אלו הן הגוילן, ואלו הן הלויקן. אז שם בפרק ארבע מיסס, כתוב במשנייס, מי שמחלל את השבת, העונש שלו זה סקילה. מי שמחשב גם כן חייב מיתה. כתוב במשנייס ככה, אז כתוב במשנייס, מי שמחלל את השבת במלוכת דרייסא, מי שמחלל את השבת במלוכת דרבנן, איננו חייב סקילה. מי שמחלל את השבת במלוכת דרייסא, מתחייב סקילה. מוסיף שם רש"י מילה אחת, שמחלל את השבת על ידי מייסא. מה מתכוון רש"י להגיד? שמי שמחלל את השבת בלי מייסה לא מתחייב מיתה, מדוע שלא? עוד בדף השני, בדף סמך זין, זה בדף סמך ובו, בדף סמך זין המנהלת מופיע במשנה, שמחשב, כתוב בכל מחשב ולא עושה חי, מחשב חייב מיתה. אז כתוב שם במשנה, מחשב רק מתחייב מיתה אם עושה מייסה. אם לא עושה מייסה, לא מתחייב מיתה. עוד כשמסתכלים בירדי חלק שני, בהלכס קישור, בהלכס מחשב, יש שם דיון על הגיל היום, בצד הדף, יש באחרינים, לא בראשונים, יש באחרינים שטעו לחשוב שכמו שקיים כלל שמי שלאו שם המייסה אין לא כמו לו, כמו כן לאו שם המייסה לא מתחייבים עליו מיטה. מביאים שמה שבשתשובה של הרמו או של שאר הפוסקים כתוב שזה לא נכון, אי אפשר להגיד ככה. לאו שם המייסה אין לא כמו לו, זה דימי מלכס, לומדים את זה שצריך להיות דומי דולב נחסים, כי דיפיל השוף דיקול לפונה כדי לשעושה במספה, הפרשת של מלכס, כתוב בחומש דבורים סמוך לפסוק של לסץ משוב בדישוי, ובחומש דבורים דורשים סמוכים, ושאר ארבעה חומשים לא דורשים סמוכים, זה מחלוקת סתנאי בתחילת מסכת יבומס, אבל בחומש דבורים כתוב שם בתחילת מסכת יבומס של כל הדייס דורשים סמוכים, יש המון דרשות וכמה מסכתות שביסודים על הדרשת של סמוכים בחומש דבורים. וזה אחד מהדרשות הכי מפורסמות, שבכדי ללכות צריך שהעבירה, שמישהו עבר, יהיה דומי דלאב דחסים. ולאב דחסים זה לאב שיש במייסה, אז כך מקובל זה מחלקת ביחד משלוקש, מחלקת סתנאי, מחלקת סמראי. ולהלכה נפסק כשיטת רבי יוחנן, שלאב שם המייסה אין לו כמו לו. אז זה דין במלכס. קיים דין שכזה לגבי קורבן גם כן. מי שעושה עבירה בשגי, כשהוא עבר העבירה במזיד, היה מתחייב קורס, אז כשעובר את העבירה בשגי, מתחייב להביא קורבן. והגמרא בתחילת מסכת קריסס, באמצע מסכת סנהדרין, מבואר בגמרא שצריכים שיהיה עבירה שיש בה מייס. אבל לגבי מיטה אין כלל שכזה, לגבי מיטה אין כלל בכלל, אין כלל. לגבי מלכס קיים כלל. מי שעושה עבירה דומי דלאב דחסימה, מתחייב מלכס, גבי קורבן יש כלל, מי שעובר עבירת בשגי, כשהוא לא עשה את העבירת במזיד, היה מתחייב קורס, עושה את העבירת בשגי, מתחייב להביא קורבן, על פי כללים, זה כלל אחד. אבל גבי מיטה אין כלל, בחלל שבת חיה מיטה, עבד עבד עזור חיה מיטה, בועל אישיסיש חיה מיטה, כל אחד בנפרד, אין שם הצער השולד בכלל, אין שם כלל. אז באמת לא קיים כלל שכזה, שצריכים לאו שיש במייסה בכדי להתחייב מיטה. אז מה כתוב במשנה המחשב שעושה מייסה? מסבירים מאחרינם על הגילויות שם בירדה, בהלכס קישב, לא, זאת היא ההגדרה של מחשב. אם באמס, אם רק אחז את העיניים, עשה איזה מג'יק, כאילו עשה משהו מהר, כאילו עשה משהו, אבל המייסה לא עשה שום דבר, רק אחז את העיניים, זה לא נקרא מחשב. אבל אם באמס נטע קישון, על ידי קישוף הוא נטע קישון, משהו שכזה. אז זה נקרא מחשב, זאת היא ההגדרה של מחשב. לא שקיים כאן כלל, שלאו שאם המייסה לא מתחייבים עליו מיטה. אז מה מתכוון רש"י להגיד בדף סמך ואובן רב, שמחלל את השבת, רק מתחייב מיטה אם עשה מייסה. אז צריכים להוסיף, צריכים להסביר ברש"י, שזה כלל בהלכות שבת. זה לא נקרא מלאכה, אלא אם כן עושה מייס. אז זאת היא הפשט כאן, זהו הפשט כאן בגמרא. לא יסנני בצד זה ואיך הוא בצד אחר. אין כאן מלאכה של מסכן, מונה זה מלאכה דרייס, מסכן איך זה מלאכה מדרבנו. אבל בכדי לעבור על מלאכה צריכים שיעשה את זה על ידי מייס. מי שמחלל את השבת על ידי מחשבה, זה

אבל בתול דה אין צריך על הגופו, זה מותר מן הטוב רק עושה מדי רבונו. אז חשבתי, עלי בדי רב שמן גם כן צריכים לחלק. אב מלוכה שאין צריך על הגופו, עושה מדי רבונו בתורס מלוכה. זה מלוכה מדי רבונו. אבל בתול הדה שאין צריך על הגופו, והרן הסביר שבאמס לא היו צריכים לכל הזה תול הדה בכלל. זה לא דומה לאב. אבל מכל מקום הוא מסיק לבסוף עם ההנחה שלו. זה עדיין עשו מדי רבונו, זה מוכח בגמר. עשו מדרבנן, אבל להגיד שזה מלוכה מדרבנן, זה לא ייתכן. הרי צריך להיות את הגומר. עשו מדרבנן בתורס גזירה, אז אם להגיד שכן, מבינים טוב. מאפס מורסה זה לא איסה דרייסה שלו. מאפס מורסה זה עושה פסח. עושה פסח רשי כותב שני פשטים. או שזה בונה, או שזה מקבה פטש. איך שנגיד, להגיד שמאפס מורסה זה אב מלוכה, מסתום לא, מסתום לזה תולדה. אז מאפס מורסה זה תולדה של עוד תולדה של בוין, עוד תולדה של מכה בפתש, עושה פסח. אם זה לא צריך לגופה, תולדה היא צריך לגופה, זה רק גזירה. נו, גזירה במקום חולה שהם מסכנה, מה תראים? אבל מחבא, כאן המדור במחבא, לא מעוניין להשתמש בפחום, אז מחבא אין צריך לגופה, עלי בדרב שמן, מחבא מלוכה מדרבנן, מלוכה מדרבנן אנחנו לא מתירים, רק מתירים. גזירה די רבנו, לא מתירים מלוכה די רבנו. כשמסתכלים בשולחן ערוך בסימן שכ"ח, מובאים שם כמה שיטות, עד כמה אפשר להקל בכל שהם בסכנה, ובכל בסכון הסעבר. הפסק המקובל בשולחן ערוך זה כדס רוב הראשון שבסכון הסעבר לא מתירים איסא דרייסא, רק בכל הגוף, בסכון נפשות ממש. אבל בסרקון הזה ולא מתירים. בתשובה של הספידי יש, הוא כתב תשובה שעכשיו שיש לנו המאירי, ואנחנו יודעים שיש כמה דעות שסוברים להקל בסרקון הסעבר, שסוברים שסרקון הסעבר גם כן עכשיו בסרקון הסנפושס, אולי צריכים לחשוב אחרת, אולי צריכים לחשוב להתיר אפילו מלוכה דרייסא בסכון הסעבר. זה קשה מאוד, הוא מצטט את המירי במסכת עבודה זרה. המירי כותב ככה, אבל מי עוד כותב ככה? אז הוא כותב, יש תוסף באמצע מסכת סוכה. תוסף כותבים שסכון הסעבר נחשב כסכון הסנפושס. כל הראשונים כותבים, כל האחרונים כותבים שזה תוסף הדפוס בתוסף. צריכים להגיע שם לסכון הסעין, כי הגמרא במסכת עבודה זרה. התוסף מצטטים את הגמרא במסכת עבודה זרה. שסכון הזין, זמן הגמרא היה נחשב כסכון הס כל הגוף. אבל לא סכון הסעבר, הוא מצטט דוד מרדכי, המרדכי במסכת שבת, מביא את הרבי נתם, שסכון הסעבר זה סכון הסנפושת. המרדכי לא כתב ככה באמס. בחילוס כבודו של הספידי, שהמרדכי לא כתב ככה. המרדכי מביא בשם רבי נתם, החולה שהאימא שלו בסכנה, הוא מקשיב להרופאים, והרופאים אומרים שקיימת אפשרות שיאבד את העין שלו, שלא נוכל, אם נמתין עד לאחר השבת, קיימת אפשרות שלא נצליח לתקן את העין. אז רבי נתן אמר שיש כאן סכנת נפשות, החולה יכול למות בגלל הדאגה שלו. אבל לא כותב שסכנת סעבר נחשב כסכנת כל... לפעמים החולה ימות בגלל הדאגה. אז זה סכנת כל הגוף, אז זה סופק סכנה. טוב, זה מחללים את השבת. אבל גם רבי נתן וגם התוסף בסוכה לא כתוב ככה, רק המאירי. בדרך כלל, קיים אצלנו כלל שבסופק פיקוח נפושס, סמכים על השיטה, על המיעוט. למרות שרוב הפוסקים סופרים שזה אסור, אבל מיעוט, ככה הספידי יש מצטט את זה. לא יהולכו בפיקוח נפושס אחר הרוב. לא רק ברוב ומיעוט אצל האפשרויות של החיוב, אלא גם במחלקת הפוסקים. אם רוב הפוסקים סוברים שאסור לחלל שבת עבור החולה הזה, מיעוט הפוסקים סוברים שמותר לחלל את השבת, אז לא הולכו בפיקוח נפושס אחר הרוב, צריכים לחלל את השבת ולסמוך על הדעות המיעוט, דעת המיעוט. אבל זה דווקא אם יש כמה ראשונים ויש כמה פוסקים שסוברים ככה, אבל אם יש רק דעה יחידו, אז לא סמכים על המיעוט. כאן רק מצינו את שיטת המירי, לא מצינו חבורה של ראשונים שמסכימים איתו. הספידי יש, הוא רוצה להגיד שגם הרבי נתן שבמרדכי וגם התוסף במסכת סוכה. זה ידוע, התוסף בסוכה זה תוסף הדפוס. כשמסתכלים שם בתוספי הראש,